сяржу квітушка, дзе пачую талаку, туды ногі валаку. Сёння мы прапануем вам сёмую частку ўспамінаў гісторыка, колішняга лідара нефармальнага моладзевага аб'яднання талака. Фальклорныя святы хачу вспомніць. Гэта дасталося нам у спадчыну ад майстроўні. Была такая калісь спеўна-драматычная майстроўня, і яны ўжо тады пачалі ладзіць купалі, каляды і ў горадзе, і за горадам. Мы таксама пачалі вучыць песні, чытаць тоўстыя кніжкі, вывучаць абрады і ладзіць свае каляды, купалі, гуканні вясны. Я сам пачаў спяваць. Калі вучыўся ў школе, каб мне хто сказаў, што я буду цікавіцца песнямі, спевы былі самы такі несур'ёзны і нелюбімы прадмет і ставіліся да яго з насмешкаю. Але тут, калі пачуў, як прыгожа і хораша спяваюць другія, мне самому захацелася спяваць гэтыя беларускія песні. На пачатку гэта была як казка. Выязджалі на купалля дзесьці за горад, у якую вязанку, ці ў Строчыцы, дзе музей драўлянага дойлідства. І нас спачатку было немнога, там чалавек 50, ну можа 100. І адзін другога ўсе ведалі. І ўсе былі сябры. Збіраліся на цэлую ноч, палілі вогнішча. На цэлую ноч хапала песню. І не паўтарацца. Спявалі, спявалі, спявалі, і танчылі, і скакалі, і шукалі па лесе тую папараць кветку. Гэтыя святы умацоўвалі нашае сяброўства. А потым нам здалося, што раз нам так добра на гэтых святах, ці не можна іх выкарыстаць як такі магніцік, каб новых людзей да сябе прыцягнуць. І пакуль было так, што кожны прыцягне па аднаму чалавеку, ну гэта яшчэ ўдавалася. А калі мы пайшлі на супрацоўніцтва з фондам культуры, з гарадскімі ўладамі, і нам было прапанавана праводзіць гэтыя святы ў горадзе, дзіва дзіўнае, былі прапанаваны нейкія нават грошы на арганізацыю гэтых святаў. Раней мы самі трацілі свае грошы, каб там набыць нейкія свечкі там ці нейкі іншы патрэбны рыштунак. А тут нам выдзяляліся дзяржаўныя грошы на правядзенне купалля ці калядаў. І нас вазілі на аўтобусе там з месца на месца. І мы паспрабавалі гэтыя гарадскія купалля каляды, на якія прыходзіла ўжо не 100 і не 200, а тысячы і тысячы чалавек. Для іх гэта было навіной, абвесткі развесілі. Памятаю, серабранцы, там ці каля Камсамольскага возера. Збіраюцца тлумы народы, уначы, гараць пражэктары. А нас там жменька дробная, мы спрабуем нешта там спяваць, нешта нейкія гульні. Гэта бачаць толькі невялічкае кола тых, хто паблізу. Астатнія напіраюць на нас, і зараз вось-вось і нас раздавяць, раздушаць. Вот тады нам стала страшна гэтага натоўпа. Апошняй кропкай было першае усебеларускае купалле. Аказваецца, было і такое ў Беларусі. Міністэрства культуры падключылася, і каля Навагарадку, у вёсцы Валіўка, там такая прыгожая гара, замчышча, там талакоўцы рабілі раскопкі з Эдвардам Зайкоўскім. Цікавае месца, вельмі прыгожае. Дык на той гары было выбрана месца для першага усебеларускага купалля. Прывезлі многа калектываў з вёсак, з усёй Навагарадчыны. Прыехала нас многа талакоўцаў з Менску. Было на ўсю ноч велізарнае свята, там велізарныя вогнішчы да неба, пражэктары, узмацняльнікі гуку. Пасля гэтага купалля мне выдалі ганаровую грамату, такую чырвоную з Владзімірам Ільічом Ленінам на вокладцы, ганаровую грамату міністэрства і прафсаюзаў за правядзенне гэтага купалля. І нават выдалі нейкі ганарар за напісанне сцэнарыю. Гэтым была пастаўлена апошняя кропка на такіх дзяржаўных афіцыйных вялікіх купаллях. Пасля гэтага мы адназначна адмовіліся. Сёння, на жаль, гэта традыцыя працягваецца ў Беларусі. Арганізуюцца дажынкі такія грандыёзныя. Ну, сама сутнасць свята страчваецца. Гэтае свята магчымае, калі калектыў людзей параўнальна невялікі, калі адзін аднаго людзі ведаюць, калі няма чужых людзей. Для вялікіх масаў народу гэта павінна быць альбо праз тэлевізар, некае кіно ці спектакль, ці ў сцэнічным варыянце, дзе ёсць гледачы выразна і ёсць артысты на сцэне. Наш такі досвед шоумэнаў, ён быў, як кажуць, першы блін сабаку. Талака магла б, ну, такую перспектыву мець такіх шоумэнаў, так, арганізоўваць беларускія народныя святы, вяселле, але гэта улічваючы нашу памылку і не займацца такой гігантаманіяй, каб захоўваліся нейкія чалавечыя вымярэнні. Пакупалі, а былі яшчэ і каляды. Тады якраз мы вынайшлі іншы спосаб святкавання, калі мы ўцікалі з гэтага рускамоўнага непрытульнага Менску на вёску. Ехалі дзесьці на край света, памятаю, на Стравечну ездзілі, каля самай мяжы Беларусі. Там хадзілі па вёсках, спявалі свае песні, хадзілі з гэтымі маскамі, казы, мядзведзі. І там нас шчыра так успрымалі, шчодра нас адоравалі і кілбасамі, і гарэлачкай. Такі спосаб святкавання ён найлепшы, калі гэта свята для невялікай колькасці людзей. Былі спробы паўплываць на свята гораду. Тады толькі-толькі гэта свята пачыналася, і мы прапаноўвалі і назвы для гэтага свята, свае мерапрыемствы. Штосьці трошкі, можа, і ўлічвалася, але, на жаль, сёння ўсё гэта перарасло ў такі нейкі казённы, чужаваты фальклор, апрацаваны не ў беларускай стылістыцы. Выходзяць нейкія дамачкі ў какошніках і спяваюць там неяк так візгліва. Ну, гэта не кранае душы, нібыта беларускія спевы. Гэта вялікае злачынства, калі так от ставяцца да нашых песняў, да нашых абрадаў. Уся талакоўская гісторыя адбывалася пад музыку і спевы. Раней я слухаў «Машыну времені», Высоцкага. Потым гэтыя куміры адышлі дзесьці далёка. Я з імі не сварыўся, але адклаў гэта ў архіў, далёкі архіў, бо з'явілася новая музыка, беларуская музыка. Я прагна вывучваў гэтыя мелодыі, гэтыя словы. Гэта былі беларускія барды. Алесь Камоцкі, Сергей Сокалаў, Вольга Цярэшчынка, Андрэй Мельнікаў, Віктар Шалкевіч. Беларускія рокеры тады падняліся. Мроя, Уліс, Бонда. Мы хадзілі на іхныя канцэрты, крычалі, пляскалі ў ладкі. Гэтыя гурты пачалі круціць па беларускаму радыё. І мы прымалі азартны ўдзел у галасаванні, пісалі паштоўкі, каб менавіта гэтыя беларускія гурты выйшлі на першае месцы і іх круцілі часцей. Былі закаханы ў Данчыка, ён тыя часы таксама адкрываў для сябе Беларусь, рабіў канцэрты, як памятаю цяпер, у Валі Якімовіч. Пасля канцэрта Данчыка сабраліся, мы там сядзелі і цэлую ноч спявалі гэтыя песні. Данчык ужо маўчаў, ён пасля канцэрта быў стомлены, а мы спявалі яму свае песні. І хапала гэтых песняў на цэлую ноч да раніцы. Яшчэ мне падабалася мелодыя з спектакля «Клеменс». Быў такі беларускі спектакль у віцебскім тэатры. Музыку да яго пісаў Кандрусевіч, беларускі кампазітар. І там былі такія словы: «Паляцяць у вырай гусі, край пакінуты ляжыць. Не паддамся, болей іскруся. Што мне думаць, навучуся, навучуся, як мне жыць». І я памятаю, я вот хадзіў па старому гораду вясною, капеш, як на саксафоне гэтыя вясновыя мелодыі гудзяць у гэтых трубах. Вераб'і купаюцца ў лужынах, у іх свая вясёлая мелодія. І я хажу і спяваю гэту сабе песеньку «Яркае сонца», гэтыя старыя дамы, якія лепшыя ўспаміны з майго жыцця, у іх як у рай вяртаешся, калі табе кепска, вяртаешся ў гэтыя ўспаміны. Адным з нашых нефармалаў, удзельнікам Наваполацкай беларускай суполкі, быў Сергей Сокалаў, Сокалаў-Воюш. Ён быў з той генерацыі майстроўскай. Я памятаю, мая ж беларуская біяграфія пачалася якраз з вандроўкі да Сокалава. Ён тады працаваў у Мікалаеўшчыне, у музейчыку Якуба Коласа, і запрасіў сяброў нацыяналістаў. І мяне ўзялі на гэтую зборку. прывёз мяне Геннад Саганович, тады было так, як у Біблію, Давид нарадзіў Адама, той нарадзіў того, того, і так у беларускім гэтым руху кожны кагосьці нарадзіў, кожны кагосьці прыводзіў. Так от мяне ў беларускую каманду, у гэты беларускі рух прывёў Геннад Саганович. І вот мы туды прыехалі, і там я сустрэў от усіх. І Сушу, і Івашкевіч, і Вячорку. Туды ўпершыню быў прыведзены Анатоль Сыс, іншыя хлопцы. Вось тады ў гэтай хаце спяваліся песні, гаварылася пра Беларусь. Вельмі любілі песні Соколава Воюша. У іх адчувалася неверагодная энергія. І такая шчырасць, ні ноткі нейкага цынізму. Сёння так ужо, мне здаецца, ніхто не заспявае. Сёння якія сцішарцікі, як у Крамбамбулі, альбо надрыўны крык там, як у мроі, вайна, вайна, ось такі цяжкі рок. А так от шчыра і проста выйсці і праспяваць там пра рэчачку нашу, пра аксамітны летні вечар. Гэта ж уся плошча раўла. Я нефармальны беларус, а вы навокал, хто вы? Мы з поўным правам так гаварылі і ганарыліся сваім гэтым званнем. Я беларус, а вы навокал, хто вы? Сёння ходзяць людзі па Менску, і нават тыя, хто гаворыць па-беларуску, як бы выбачаюцца, адчуваюць, што не за намі сіла, няма таго адчування сваёй праўды і сваёй сілы.